Nie płacisz! Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 4 dzień marca, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mimo wstrzymania amerykańskiej pomocy, Ukraina wytrzyma przynajmniej kilka miesięcy, mówi w Trójce szef MSWiA. Do unijnych stolic trafi ważna korespondencja z Brukseli. Plan dozbrojenia Europy. Ruszyli na pomoc, gdy zobaczyli płonący dom. Młodzi ludzie z Chodzieży nagrodzeni. Koniec z amerykańskim wsparciem wojskowym dla Ukrainy. Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelkie dostawy broni dla Kijowa, także te, które aktualnie są w drodze do Polski oraz dostawy, które są już w polskich magazynach. To rodzaj taktyki, mówi szef MSWiA w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Zdaniem Tomasza Siemoniaka to zła decyzja, ale Ukraina dzięki dotychczasowej pomocy może jeszcze walczyć przez najbliższe miesiące. Lata pomocy, te 3 lata pomocy, ogromne środki wojskowe, finansowe przekazane przez Europę i Stany Zjednoczone, one dają Ukrainie możliwość prowadzenia wojny jeszcze przez wiele miesięcy. Nasi eksperci oceniają, że to jest od 6 do 9 miesięcy, więc ta decyzja nie przyniesie jakiegoś krótkotrwałego złego efektu. Natomiast taki efekt polityczny, psychologiczny, no jak się czują walczący żołnierze, w tej chwili nawet walczący, przecież kilkaset tysięcy żołnierzy ukraińskich walczy. Donald Trump zapowiedział, że wstrzymuje wsparcie dla Ukrainy do czasu, kiedy Wołodymyr Zełenski będzie gotowy na pokój. Ukraina nie od razu odczuje skutki wstrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej. Tak uważają eksperci wojskowi. Część ekspertów wskazuje, że ukraińska armia przy wsparciu europejskich państw NATO jest w stanie skutecznie bronić się nawet rok. Inni przewidują, że Ukraina odczuje brak pomocy Stanów Zjednoczonych w krótkim czasie. Jednak eksperci wojskowi są zgodni. Bez wsparcia militarnego Stanów Zjednoczonych Kijów ostatecznie nie powstrzyma rosyjskiego agresora. Dziennikarz śledczy Christo Grozio w rozmowie z niezależną telewizją Deszcz stwierdził, że Stany Zjednoczone w świetle ostatnich decyzji zmniejszają swój potencjał wojskowo-wywiadowczy w stosunku do Rosji. Rosyjski politolog Kirill Rogow zwrócił uwagę, że Donald Trump, odbierając Ukrainie argumenty w walce z Rosją, rozbraja też swój kraj. Według eksperta wojskowego Iwana Stupaka działania strony amerykańskiej zamiast przybliżać, oddalają zawieszenie broni i rokowania pokojowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Plan dozbrojenia Europy roześle przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z dokumentem zapoznają się państwa członkowskie. W czwartek na unijnym szczycie będą o nim rozmawiać przywódcy 27. O tym, co może być w planie, mówiła w podcaście Szczyt Europy przedstawicielka Polski przy Unii. Jednym z elementów planu ma być złagodzenie reguł dotyczących deficytu i długu, by wydatki na obronę były wyłączone z limitów i by za ich przekroczenie kraje nie były karane. Możliwe są też zmiany w programach wykorzystujących pieniądze z unijnego budżetu, a także... Mówimy o nieużytych pożyczkach z Funduszu Odbudowy. Agnieszka Bartol, stojąca na czele polskiej ambasady przy Unii, poinformowała, że toczą się też rozmowy na temat utworzenia banku dozbrajającego Europę. W których rzeczywiście Polska jest liderem, bo to jest pomysł, który po raz pierwszy chyba został przez Polskę sformułowany. Ja jestem dosyć dużą optymistką, jeśli chodzi o ten bank. Taki bank byłby otwarty także na kraje spoza Unii, jak Wielka Brytania czy Norwegia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie czujemy się bohaterami, mówią liceiści z Chodzieży w Wielkopolsce, którzy uratowali życie mieszkance Nowego Dworu. Nieco ponad tydzień temu młodzi ludzie spędzali razem sobotni wieczór, gdy zobaczyli ogień wydobywający się spod dachu jednego z budynków. Pobiegliśmy szybko zawiadomić panią, która mieszkała w tym domu, bo nie wiedzieliśmy, czy już w sumie śpi, czy co. Tomek z Julią dobijali się do drzwi. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, ale po prostu robiliśmy to, co było trzeba. Pani wskutek silnych emocji zemdlała i Julia z Tomkiem wynieśli panią na zewnątrz. Działaliśmy bardzo impulsywnie. Po prostu zrobiliśmy to, co do nas wtedy należało. Co było najtrudniejsze w tych kilkunastu minutach, kiedy to się działo? Właściwie to zadbanie o bezpieczeństwo i nasze, i pani, i właśnie te nerwy, żeby opanować je. Nie czuję się bohaterem, uważam, że każdy powinien zachować się dokładnie tak samo. Po powrocie ze szpitala do domu lokatorka mieszkania podziękowała młodym ludziom, nazywając ich aniołami. Od lokalnych władz dostali listy gratulacyjne, upominki i zaproszenia na koncert. Jest coraz mniej w rubli. W poprzednim dziesięcioleciu było około 7 milionów par, ale ich populacja ciągle spada. Przyczyną są coraz nowocześniejsze budynki, wyjaśnia Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wróbel jest gatunkiem skalnym, czyli gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, jakichś pęknięciach, szczelinach, tam budował gniazda. Jak parę set lat temu zaczęliśmy budować murowane budynki, to on też zaczął się rozprzestrzeniać. No a teraz przez to, że te budynki są wyremontowane, że trudniej się tam dostać, trudniej zbudować gniazdo, dlatego wróbel staje się gatunkiem rzadszym, ginącym. W Polsce mamy dwa gatunki wróbli: domowy oraz mazurek. Klimat. Niemal wszędzie jakość powietrza jest dobra, wyjątkiem południe kraju. Dostateczna jakość jest m.in. w Oświęcimiu, Zawierciu, Legnicy, Dąbrowie Górniczej, Rzeszowie i Krakowie. Prawie połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 17 a 19 warto ograniczyć zużycie prądu w trosce o środowisko, bo wtedy sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy przedstawi Norbert Michalak, ale nie czuje się bohaterem, bo każdy na jego miejscu zrobiłby to samo. Uśmiecham się. Uśmiechnięci są również piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy bez większych problemów pokonali u siebie Lechię Gdańsk 3-1 w meczu kończącym 23. kolejkę Ekstraklasy. Dzięki temu Raków wrócił na drugą pozycję w tabeli. Do prowadzącego Lecha Poznań traci tylko już punkt. O przyczynach porażki swojego zespołu mówi Dominik Piła. Jeśli tak wchodzimy w mecz, od razu tracąc gola, zaraz wpada drugi, to jest naprawdę ciężko, bo Raków jest dobrze zorganizowanym zespołem, dobrze się bronią i strzelić tu jednego gola jest ciężko, a co dopiero trzy, żeby zremisować, więc no, ciężki mecz, nie pomagaliśmy sobie, więc ciężko wtedy wyjść stąd punkty. Raków awansował na drugie miejsce w tabeli, natomiast Lechia nie opuściła jeszcze przedostatniej pozycji i musi szukać swojej szansy na opuszczenie strefy spadkowej w kolejnych meczach. Siatkarze Norwida Częstochowa przerwali serię 5 porażek. W meczu 27. kolejki plus Ligi w Olsztynie pokonali miejscowy AZS 3-1. Dzięki temu zbliżyli się do gry w strefie play-off. Duży wkład w zwycięstwo miał Czech Patrick Indra, który znów zagrał na wysokim poziomie i zdobył 24 punkty. Liderem jest Jastrzębski Węgiel przed Wartą Zawiercie i Projektem Warszawa. Tylko jeden wygrany mecz i hokeiści GKS-u Jastrzębie będą mogli cieszyć się z awansu do półfinału Ekstraligi. Drużyna Jastrzębia Zdroju pokonała przed własną publicznością Energę Toruń 4-1. Mecz, który może być ostatnim w walce o półfinał, jutro w Toruniu. Zwycięzca w walce o finał zagra z GKS-em Tychy, a w drugiej parze GKS Katowice zmierzy się z Unią Oświęcim. Dominik Piła z Lechii Gdańsk w serwisie sportowym. I to jest piłkarskie nazwisko. Pasuje, tylko prawda? Cały czas możesz mieć wrażenie, że ktoś cię woła. Na Piła. Spektakularny powiew wiosny poczekać trzeba do drugiej połowy tygodnia. Na dziś prezentujemy prognozę pogody imienia Stefana Żeromskiego. Po południu będzie na ogół od 6 do 9 stopni. Nieco zimniej w górach, nieco cieplej na Dolnym Śląsku i w większości kraju słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Justyna Grabasz już jest na Dzień miejscu. Dobry. Dzień dobry. Buen dia. Bom dia. Przygotowałem tak, się. Tak, nawiązania do mojego hiszpańskiego i nie jakaś urlopu. Tam ekstra klasa, tylko Liga Hiszpańska. Zgadza Jak się. Jak było na meczu? Dobrze. Pierwszy raz byłam na dużym stadionie, takim naprawdę dużym. Przeżywałam niesamowicie. Justyna, może wam państwu dzisiaj opowie trochę więcej na temat tego wyjazdu. Na przykład może jakieś inspiracje muzyczne z Hiszpanii przywiozłaś. To dzisiaj w tonacji Trójki prawdopodobnie po godzinie 15 z Piotrem Baronem, a do 12 audycja. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Try not to talk to walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Suzanne Vega i Luca dzisiaj na rozpoczęcie i na dzień dobry. Bardzo miło jest zacząć dzień i audycję w towarzystwie takiego słońca. Na Myśliwieckiej dzisiaj piękna pogoda i tę pogodę ducha również będziemy się starali Państwu przekazać, dzielić się nią na antenie. Prawdopodobnie przez cały dzień, ale my spełniamy tę misję do 12 w składzie realizującej audycję Ania Regulska, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Mamy mnóstwo ciekawych tematów dla Państwa. Dużo muzyki, zaproszenia na koncerty, ciekawostki z kalendarium, polecajki filmowe, a także na przykład wycieczkę dźwiękową do Argentyny. Proszę pozostać z Trójką i pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl i dzielić się z nami swoim przedpołudniem. Tak się pięknie bałagani. jak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. No, wpada ta piosenka mocno do głowy i trudno się potem jej z tej głowy pozbyć. Zresztą będziemy to jeszcze utrwalać, bo ten utwór to nasza piosenka dnia. Pluszowe kagańce, Dry School i Błażej Król w utworze, który klimatem trochę przypomina mi zespół Muchy i wzbudza dużo miłych emocji. Ta kompozycja to jest zapowiedź producenckiej płyty Dry School, a płyty, która się zapowiada naprawdę obiecująco. Już dostaliśmy kilka singli. W pierwszym z nich producentowi towarzyszyli Grupson Miodu, a także Seya Dekelan, czyli basista koncertowego składu Gorillaz. Tym razem dostajemy utwór z udziałem świetnego polskiego wokalisty Błażeja Króla. No i znając muzyczne dokonania Dry School'a, który jest współtwórcą na przykład nowych płyt Mroza, ja czuję, że to będzie bardzo dobry album. No to czekamy na więcej. The Zephyr Song i Red Hot Chili Peppers to przed nami. Coming down, no, not today. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i znowu trochę tańczymy w audycji Dobrego Dnia. Cry Just a Little Bit i Shakin' Stevens. Shakin' Stevens, czyli nasz dzisiejszy solenizant, który przyszedł na świat dokładnie 77 lat temu w Cardiff. No to śpiewamy Shakiemu 100 lat, zresztą nie tylko jemu, bo dzisiaj szanownych solenizantów i jubilatów mamy więcej. Jeśli chodzi o ważne postacie świata muzyki, to dzisiaj na świat przyszedł także na przykład Chris Rea czy Bobby Womack. Jeśli ktoś z szanownych słuchaczy również ma dzisiaj urodziny, no to proszę przyjąć od nas życzenia zdrowia i miłości. Już za moment informator ekonomiczny, ale zanim to jeszcze na naszej antenie Katia i wszystko jedno. Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko prysznie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija. Wszystko jedno, póki może być. Dobrze widzisz, jakim błądzę wzrokiem, ale koniec bliski, więc zachowaj dystans. Gdy tylko poczuję, jak na ciebie działa, łukiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki muszę biec. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD oraz wybrane produkty do kuchni. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Wektra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601, zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. I właśnie wybiła 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu Marcin Jagiełowicz i jego gość. Którym jest dzisiaj Grzegorz Nawacki, założyciel i redaktor naczelny portalu XYZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Stało się, panie redaktorze, Donald Trump oficjalnie ogłosił 25% cła na Kanadę i Meksyk. To co, zapinamy pasy i patrzymy, jak ten eksperyment będzie wyglądał? Czy może już coś wiemy tak naprawdę o tym, jak wyglądają cła w wykonaniu Donalda Trumpa? No, jak wyglądają, to wiemy, one dość zabawnie, bo one już były raz ogłoszone, potem następnego dnia zawieszone. Wszyscy myśleli, że to było tylko straszenie, no ale ten miesiąc zawieszenia minął i się okazało, że to na poważnie. Więc rzeczywiście zaczęła się taka już wojna wojna handlowa, wojna celna niesłowna, tylko już przeszliśmy do czynów, znaczy przeszli Amerykanie, będąc precyzyjnym. Należy się spodziewać na pewno odpowiedzi Chińczyków, zresztą ona już została też po samych słowach, po samych zapowiedziach już zostały też chińskie ruchy poczynione. Pewnie Kanada też będzie chciała jakoś odpowiedzieć, więc rzeczywiście weszliśmy w erę wojny celnej, nic dobrego z tego dla gospodarki nie będzie. Kolejny etap tej wojny handlowej ma nastąpić 2 kwietnia, wtedy Donald Trump ogłosi kolejne cła, być może także na Unię Europejską. Powiedział, że ogłasza je 2 kwietnia, a propos tego, o czym mówisz, czyli tego, że trzeba traktować poważnie te cła, nie chciał prezydent, żeby wypadało to w prima aprilis, kiedy ogłosi kolejną wojnę celną. No, wiele jego wypowiedzi brzmi jak prima aprilis, więc może rzeczywiście niech to święto sobie odpuści. To przełom w polskiej gospodarce, tak ekonomiści komentują najnowsze dane z przemysłu. Chodzi o wskaźnik PMI, który pokazuje nastroje kadry zarządzającej. Nastroje od 3 lat słabe, które zaczęły odbijać. No i pytanie, czy są powody faktycznie do takiego optymizmu? No oczywiście to jest pierwszy taki odczyt, więc takim euforycznym przyjmowaniem tych danych bym poczekał jeszcze do kolejnego, który będzie za miesiąc, żeby ten pozytywny trend się potwierdził. No niemniej jednak należy odnotować fakt, że po 33, jeśli mnie pamięć nie myli, odczytach negatywnych, mamy ten pierwszy pozytywny i to był najdłuższy okres takich recesyjnych nastrojów w polskim przemyśle w historii tego badania, które jest od lat 90., więc w długiej historii. Bo to badanie działa w uproszczeniu tak, że jak jest powyżej 50 punktów, to znaczy to jest zwiastun rozwoju gospodarczego, a jak jest poniżej 50, to nastrój recesyjny. Więc my przez te 33 miesiące byliśmy poniżej tego magicznego progu. W końcu się wydrapaliśmy ledwie nad, ale to już jest pozytywny sygnał. Ważny sygnał bardzo dla gospodarki. On brzmi pewnie, jak nasi słuchacze myślą, co oni tu gadają, jakieś techniczne wskaźniki, jakieś punkty, ale to badanie koniunktury w przemyśle się rzadko myli w takim rozumieniu, że jest dobrym miernikiem tego, co będzie za kilka miesięcy w gospodarce. Jeśli to badanie pokazuje nastroje optymistyczne, nastroje rozwojowe, to dane o przyspieszeniu gospodarki za te kilka miesięcy na ogół to potwierdzały. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że ostatnio tych jaskółek się pojawia więcej. Mieliśmy sprzedaż detaliczną, która bardzo ładnie wypadła, także już nawet analitycy PKO-SA napisali, no słuchajcie, 4% przekroczy PKB wzrost w tym roku, a to jest naprawdę już powiedzieć dużo. Tak, no dzisiaj szedłem spacerkiem do Trójki, też już czuć wiosnę, więc jaskółki wiosny w gospodarce też się pojawiają, więc cieszmy się tym, co mamy, że wyszliśmy z tych złych nastrojów, z jakąś taką euforią i przekonaniem, że jest dobrze, że poczekajmy jeszcze na kolejny odczyt. Tymczasem rząd chce w ciągu 5 lat podwoić liczbę eksporterów i sprawić, by za granicę trafiało z naszego kraju więcej wysokich technologii. Opisują państwo dzisiaj na łamach XYZ treść dokumentu, który jakoś nie przedarł się chyba za szczególnie do opinii publicznej, chociaż no właśnie już jest oficjalnym rządowym projektem, czy nawet dokumentem, bo projektem jest zanim rząd go przyjmie. Co dokładnie w nim jest i na ile to są realne pomysły? Rzeczywiście, on się nie przebił. Może dlatego, że ma 70 stron i trochę wysiłku zajęło nam przekopanie się przez niego i ekspertom. A mówiąc poważnie, to rzeczywiście jest bardzo ważny dokument, bo to jest po raz pierwszy przyjęta taka oficjalna strategia i dobrze, i ja będę zawsze bronił każdego rządu, który pokazuje strategię, bo oczywiście my lubimy krytykować i lubimy narzekać, w związku z tym jak jakiś rząd pokazuje plan, to zaraz 5 malkontentów i przychodzi i jęczy, co w tym planie jest niedobrze. Więc ja będę zawsze bronił każdego rządu, że jak chcemy mieć poważnej polityki, to powinniśmy mieć strategię, powinniśmy mieć plany. Chociażby po to, jak już ktoś nie chce w nie wierzyć czy coś, to chociażby po to, żeby móc rozliczyć polityków za kilka lat z ich realizacji. Więc ten plan jest ambitny, bo podwojenie liczby firm, które eksportują w kilka lat, to jest ambitny cel. Tam jest też zapis o tym, że mamy znacząco zwiększyć udział eksportu wysokich technologii, takich produktów bardzo specjalistycznych, o dużej wartości dodanej. To też jest bardzo ambitny cel, bo my do tej pory byliśmy raczej bardzo dobrzy w eksporcie takich jakby prostych rzeczy. Montowaliśmy samochody, pralki, tego typu rzeczy, czy przemysł spożywczy, czy meblarski. Rozwój tych wysokich technologii to jest też cel ambitny. Osiągnięcie progu z kolei 2% w światowym handlu wydaje się być celem może nie tyle nieambitnym, co takim, raczej można spokojnie na niego patrzeć, bo ten trend ostatnich lat jest taki, że my to powinniśmy osiągnąć. Oczywiście każdy trend może się odwrócić, ale jeśli byśmy nim podążali, to i tak byśmy do tego punktu doszli. To, co jest dobre w tym dokumencie, to też to na pewno specjalizacja. My tam wskazujemy kilkanaście branż czy sektorów, które uznajemy za nasze sektory z potencjałem i je chcemy wspierać. Jakbym się miał powiedzieć, co mi się w tym dokumencie nie podoba, to jest to głównie to, że tam jest bardzo dobra diagnoza sytuacji, opis, co powinno być zrobione. Za mało jest takich rozwiązań konkretnych, więc miejmy nadzieję, że na to przyjdzie czas w kolejnych miesiącach. No i hasło AI tam na przykład zupełnie nie pada, co jest dość nietypowe, biorąc pod uwagę trendy, które teraz widzimy. Ale żeby coś powiedzieć pozytywnego, to na pewno nasza branża eksportowa będzie miała teraz dużą okazję, żeby się wypromować, bo przed nami Expo w Osace. To już 13 kwietnia się zaczyna i będzie tam też pawilon polski, jak zawsze. Więc trzymamy kciuki za polskich eksporterów. Dlaczego Polacy nie polubili dynamicznych taryf na prąd? O tym też państwo mają zamiar napisać i dziś trochę wyprzedzamy rzeczywistość, bo tak, wybór takiej taryfy mamy już od kilku miesięcy. To polega na tym, że możemy mieć realne ceny w rachunkach, tak jak to wygląda na rynku, czyli jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby włączyć pralkę czy zmywarkę wieczorem, jakąś późną porą, no to korzystamy z tego, że wtedy ceny są niższe. No i co, nie przyjęło się nad Wisłą takie rozwiązanie? Patrząc na liczby, których będziemy pisać, to rzeczywiście niewielu klientów skorzystało z tego. Dlaczego? No myślę, że po pierwsze mało osób wciąż o tym wie. Po drugie, ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że ja od dawna nie rozumiem rachunków za prąd. Jest tam tyle pozycji, że ja tak do końca to nie wiem, co z czego wynika. Ważne wyznanie, może wielu pocieszać naszych słuchaczy. Redaktor naczelny poważnego portalu ekonomicznego przyznaje się, że rachunki to naprawdę jest czarna magia. Najbardziej lubię ten system z prognozami, które potem jest dopłata albo nadpłata i tak się w kółko z tym wszystkim bujamy, więc myślę, że po prostu ludzie się niespecjalnie tymi rachunkami za prąd aż tak bardzo przejmują, żeby teraz studiować, po ile są kilowatogodziny i potem myśleć właśnie, czy ja powinienem pranie zrobić teraz, czy może za 25 minut. Niemniej jednak to jest rozwiązanie, któremu warto poświęcić kilkanaście minut i się zastanowić, bo jak ktoś zużywa dużo prądu, to może dać mu realną oszczędność. No to polecamy państwu i tekst w portalu XYZ i oczywiście rozważenie tego. No a kto będzie teraz bardziej polegał na fotowoltaice na przykład, no to dobre informacje. Idzie wiosna, słońce świeci, także dobre warunki. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny portalu XYZ był z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. A mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Dzięki. Dzięki.